Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Jajamensan, här sitter jag och gnider mina giriga fingrar. Vet ni varför? Jo, vi ska lyssna på så himla mycket bra musik så att jag blir alldeles svettig i handflatorna. Oj, oj, oj, jag får torka av mig på jeansen här, men det gör ingenting. Du lyssnar på Jontes Garage, jag heter Jonas Slättung och jag sitter här ända fram till klockan 8 och riktigt, riktigt, hur ska vi säga, gottar mig. Himself, Rob Halford med bandet Halford ifrån plattan Resurrection som kom 2000. Den här låten hette Resurrection. Det var alltså titelspåret. Så kan man också säga. Just det. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Absolut. Västkustens bästa rock, det vet ni ju. Mm, så är det. Vi tar en låt till från Halford-skivan Resurrection. Det här är låten The One You Love to Hate som är en duett mellan Robban och Brusan. You may not like the future. We'll take you to the killing floor. You think you You Love to Hate med Halford, Rob Halford på sång och Bruce Dickinson på sång också där. Monster Magnet, Watch Me Fade från plattan Cobras and Fire. Så är det minsann, 2015, en ganska så ny låt får man ändå säga att det var. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4 med mig Jonas Slättung. Vi ska hoppa tillbaka, vi ska vrida tillbaka klockan ett rätt så rejält grabbatag till 1973. Vad hände då? Jo, då släppte Alice Cooper den sista plattan som Alice Cooper som band släppte. Det är för att sen så kom ju naturligtvis Alice Cooper-figuren, sångaren Vincent Furnier, han som har även namnet Alice Cooper. Han fortsatte ju sen som Alice Cooper, men då var liksom Alice Cooper solo Alice Cooper ända sedan dess. Men innan det så var ju Alice Cooper också ett band nämligen. Det vet ni säkert om ni som kan er hårdrockshistoria. I alla fall, den sista Alice Cooper-plattan som släpptes som bandet Alice Cooper hette Muscle of Love. Och på den finns det ett gäng riktigt, riktigt bra låtar som till exempel den här. So massages and all those dirty shows. Well, I read somewhere some places never close. While we waste time on yokels coming through the door. Big Apple dreaming on a wooden floor. Skyscrapers and subways and stations staring up at the United Big Apple Dreaming och Hippo inom parentes heter den låten. Ifrån plattan Muscle of Love som kom 1973 med Alice Cooper. Då Alice Cooper fortfarande var ett band, den sista plattan på den fasonen får man säga. Eller vad det heter på det sättet. Sen blev ju Alice Cooper en soloartist, det vet ni. Your favorite rock station, Pirate Rock. Mm, vi tar en låt till ifrån Muscle of Love. Den här låten heter Woman Machine. Blind. Woman machine. Alice Cooper med Woman Machine ifrån år 1973, och det som blev den sista plattan med Alice Cooper som band, nämligen Muscle of Love. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Jag heter Jonas Slättung. Jag är din musikaliske ciceron. Det är ett fint ord som betyder vägvisare eller något liknande. Och jag ska låta er stanna kvar i 70-talet en liten, liten stund till. Upptäckt sin koklocka här, den gode trummisen, när det var därför han spelade så mycket på den. Det var roligt. Det här var Mountain med Mississippi Queen. Värda att nämna i det här bandet är ju naturligtvis Leslie West som spelar gitarr och sjunger så bra här. Dessutom också Felix Pappalardi som spelar bas och som var en väldigt bra producent och låtskrivare som skrev låtar och producerade framförallt Cream ska jag säga. Bandet Cream där Eric Clapton spelade gitarr en gång för länge sedan och Jack Bruce spelade bas, som gick bort för något år sedan, några år sedan. Grymt 60-talsband som ni kan kolla upp om ni inte har gjort det. Disraeli Gears är en bra skiva till exempel. Mountain kan ni också kolla upp. Nantucket Sleigh Ride och Climbing är två bra skivor med dem. Så fick jag sagt det. Nu tar vi lite nyare grejer. Det här är Corroded. If it's rock you want, it's gotta be pirate rock. Pirate rock. And actually, put her hand on mine. And as she touched me, I'm prince of lust has met his match. The witch has brewed her baddest batch. His sword is sharp and hard as stone. Her cauldron begs for one more bone. And so, my love, the story is told. Lite märkligt, men det är en bra låt tycker jag. Flesh med Aerosmith ifrån, det är svårt att säga Aerosmith, men det är så det bandet heter, från skivan Get a Grip som kom 1993 i alla fall. Niklas Engelin, gitarrist till vardags huserande i In Flames och Engel, och ja, han har varit med i ett litet projekt som heter Drömriket också, men det behöver vi inte prata om nu i alla fall. Han och jag, vi brukar skicka tips på band och låtar och skivor till varandra, och det är väldigt kul för man upptäcker nya saker. Det behöver inte vara nya saker, det kan vara gamla saker, men man har inte hört dem förut så de är nya för en, och så. Ni förstår säkert vad jag menar. En sådan grupp och skiva som han tipsade mig om var Death Angel med skivan Act 3 som kom 1990, och det här är en skiva som totalt gick mig förbi när det begav sig, alltså när den släpptes 1990, vilket är lite konstigt för det är en jättebra platta, men å andra sidan så kan jag ju ta med nu och spela den för er, vilket är bra. Running endlessly on our way to Där gick det undan. Death Angel med Seemingly Endless Time från plattan Eruptive. Nej, det heter det inte. Den heter Act 3. Den kom 1990. Hörrni, jag tycker att vi gör så att vi tar en låt till från den skivan faktiskt. En lite stillsammare sak, i alla fall i början. Den här fina biten heter A Room With A View. Skivan heter Act 3. Kom 1990. Death Angel. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Nu åker vi. Hear the children laughing.

Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Med Rock the Night, en låt som har släppts i 11 miljoner gånger på singel faktiskt, vilket ju inte gör någonting eftersom det är en bra, en riktigt bra hårdrocksdänga. Innan det hörde vi Backyard Babies med Wasted Years. Och Europe, ja, 80-tal, apropå 80-tal så måste jag nu ta tillfället i akt och spela ett gammalt favoritband från 80-talet faktiskt. Ett band som släppte sin första platta ungefär samtidigt som The Final Countdown med Europe kom ut 1986 nämligen. Den skivan hette The Big Lad in the Windmill. Sen släppte de en skiva som hette Once Around the World som kom 1988. Och 1989 släppte de en skiva som hette Eat Me in St. Louis. vilket blev den sista studioplattan på ett ganska långt tag. Nu finns det här bandet igen, men jag tror att det är bara två utav medlemmarna som är original. De har bytt sångare och de har bytt basist. Åtminstone en eller två gånger. Sångaren som är med på den låt vi ska höra nu, han heter Frank Dunnery, eller Francis Dunnery som han kallade sig vid den här tiden. Han har haft en hyfsat okej solokarriär under 90-talet, även om han inte gör så mycket väsen av sig kanske idag, men han släpper plattor lite grann då och då. Bandet då som jag pratar om, vad heter de? Jo, de heter It Bites. 1989 kom skivan Eat Me in St. Louis och från den hämtar vi två låtar på raken här. Den första som vi hör i bakgrunden, smyga igång här, heter Underneath Your Pillow. Det är Jontes Garage du lyssnar på, sa jag det, på Pirate Rock 95,4. You know we held into the water. Let me go. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, men visst är det väl så. Du hörde It Bites med Underneath Your Pillow från skivan Eat Me in St. Louis 1989 kom den. Ett band som inte slog så där jättestort. I alla fall inte i storstäderna. Ute på landsbygden så av någon märklig anledning så har det här bandet fått fäste här i Sverige. Jag vet inte hur det kommer sig, men så är det. Kanske folk ute på landet har lite mer tid att lyssna på musik. För det här bandet är inte direkt så här. Det är lite krångligare och lite märkligare tongångar än man är van vid. Så man kanske behöver sätta sig och faktiskt lyssna på skivan ordentligt. Vi kör en låt till från Eat Me St. Louis. Låten heter Positively Animal och börjar med ett jävla brötande som ni hör här i bakgrunden. Det spelas och harvas och trummas. Och det är nästan som ett hårdrocksslut, fast det är en hårdrocksbörjan liksom. Ja, ni förstår vad jag menar. En bra låt i alla fall. Oh, Positively Animal med It Bites från plattan Eat Me in St. Louis som kom 1989, och har du inte den skivan så rekommenderar jag att du faktiskt köper den med en gång. Ja! Jontes Garage, måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, den signaturen betyder att Jontes Garage nu har gått in i sin andra timme. Faktiskt sen några minuter tillbaka, ser jag om jag tittar på klockan lite grann. Ja, så kan det vara. Du lyssnar alltså på programmet Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, här på Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Tänk vad lyckliga ni är som får ha det så. Det är inte alla som får ha det så himla bra. Jag tänkte ju att vi börjar den här timmen med att återigen hoppa tillbaka till 70-talet. Detta levande, köttiga, träiga, fläskiga årtionde. Där musiken hade, vad ska vi säga, ja, luft och sköna sounds. Helt enkelt, jag vet inte vad jag pratar om längre, jag är trött. Ursäkta mig, jag börjar med Rainbow i alla fall. Den här låten heter Gates of Babylon och vi ska höra Ron James Dio yla som bara han kan och Richie Blackmore spela gitarr som bara han kan. Mina vänner, sätt er tillbaka, spänn fast matresterna och låt er väl smaka av denna. I can make you anyone. Think you're ready to see. Pirate Rock 95.4. Av Babylon, och det som tonar ut i bakgrunden här är Massive Wagons med låten Tokyo. Och då tycker jag att kopplingen blir ganska solklar till bandet Tokyo Blade som 1983 släppte skivan Tokyo Blade. Med på den skivan finns deras kanske största hit If Heaven Is Hell. Thank you. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Mm, så är det. Och du hörde Tokyo Blade med If Heaven Is Hell. Nu tänkte jag göra så att jag spelar några låtar från en favoritplatta igen. 1989 släpptes en skiva som heter Gretchen Goes to Nebraska av en Texas-trio bestående av Doug Pinnick, Ty Tabor och Jerry Gaskill. Den här trion går under bandnamnet Kings X. Ings X med låten Out of the Silent Planet. Från 1989 kommer låten, skivan heter Gretchen Goes to Nebraska. Jag minns när jag gick in på skivaffären Skivhugget där jag sedermera kom och jobba i många år, men innan jag jobbade där så gick jag in och gick fram till skivstället där det stod lite nya hårdrocksskivor och såg den här skivan, tyckte att omslaget var ganska ball, liksom som ett någon slags kosmos eller rymd, och så är det som att det är liksom som en, ett hål utslaget i en vägg, och inuti det här hålet så ser man liksom grön natur med träd, tre stycken träd där de här bandmedlemmarnas ansikten går att skönja i barken så att säga. Så vänder man på skivan och där står låttitlarna som är lite fantasieggande, som till exempel Out of the Silent Planet då. Och så ser man en bild, då är det som att bandbilden är liksom fastnålad som ett foto på en, någon slags trästolpe där. Och de såg ju rätt intressanta ut då. Framförallt då Doug Pinnick som var, eller som är fortfarande en svart kille som spelar vänsterbas, 12-strängad bas, sån här bas, 8-strängad bas och massa annat. Och sjunger som en gud faktiskt. Även då trummisen Jerry Gaskill och gitarristen Ty Tabor sjunger fantastiskt fint och lägger grymma stämmor och tar också ibland lead-mikrofonen naturligtvis. Ett riktigt bra band, lite sådär musikerband får man väl ändå säga, men ja, jag gillar dem, som attans, om jag får använda ett kraftuttryck. Vi tar en låt till från skivan, vad säger ni va? Jontes garage måndagkvällar mellan 6 och 8. Och det är ju nu, det pågår i detta nu. Ni får vara med om detta fantastiska här och nu. Halleluja! Men det vi pratar om nu, det är ju Kings X, och vi hörde Fall on Me från den fantastiska skivan Gretchen Goes to Nebraska som kom 1989. Och det är mycket så här hårdrock med mycket fin stämsång och sådär, men inte bara, för det som är häftigt med Kings X, kanske framför allt på den här skivan, det är att de är så himla varierade i sitt liksom spelstil, och låtarna är, de kan vara jättehårda, men de kan också låta så här. Kings X, The Difference, och inom parentes In the Garden of St. Anne's on the bla bla bla någonting. Lång titel i alla fall. Du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Lättung. Jag precis har rivit av tre låtar från en av mina absoluta favoritplattor, nämligen Gretchen Goes to Nebraska med Kings X. Och är det så att du inte har den här skivan, så gå och köp den. Spring och köp den. Lägg dig dubbel och lubba iväg och skaffa den bara. Jag tänker inte ens, jag orkar inte ens prata om det. Ha den bara. Du måste bara ha den. Ha den! Ha den! I wanna rock! Play. This is Arnold Schwarzenegger. You're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. What's with this home? Buddy Holly hörde vi där. Innan det hörde vi Twisted Sister med I Wanna Rock. Är det så att du är kanske ligger i, vad ska vi säga, startgroparna för Beach 2016, så är det ju lite sent ute faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och det är ju faktiskt jag, där befinner jag mig. Jag är liksom, jag har den här, vad ska vi säga, rätt, jag har någon slags degklump som sitter i midje strax ovanför byxlinningen här, någon slags som en liten lätt hårig chinchilla som har lagt sig runt mig här och vägrar släppa taget. Men nu är det så att jag ska börja cykla. Nu har ju våren kommit med cykelväder, så nu är det dags. Nu ska jag ut och trampa pedal, så jag ska bli smal och sexpacket ska liksom träda fram så här. Och jag ska liksom bara bli skit. Så tänk att jag spelar den här låten. We'll be right back. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Och bandet vi hörde heter Mammoth med låten Fat Man, och det var väl kanske någon form av självbiografisk tanke bakom den låten, för de var ganska bastanta alla medlemmarna i bandet. John McCoy som spelar bas och som kanske lite grann var hjärnan bakom bandet, han hade ju spelat med Ian Gillan i bandet Gillan, ganska karismatisk basist, helt renrakad på huvudet och en svart goat-skägg och alltid solglasögon, pilotbriller ganska, och stor och tung. Och Nicky Moore som också var med och sjöng här, han som har varit sångare i bland annat Samson innan det, jättebra sångare, också rätt storvuxen, och de andra medlemmarna också lite, ska vi säga, åt det kraftiga hållet. Men Mammoth var ett bra band som aldrig riktigt, det tog aldrig riktigt fart kan man säga. Man förstör inte fina fotbollsmatcher så. En det grusmatch i Stockholm. Han hade ändå ett mysigt hus tycker jag. Det märks ju inte. Du märker ju inte på mig om jag knipar mig. Nej, nej. Jag bara vet vad som för sig går bredvid mig. Lions med Gimme Riot. Your favorite. favorite rock station. Pirate Rock. Så är det. Självklart. Jag heter Jonas Slättung. Programmet du lyssnar på just nu heter Jontes Garage. Stationen du lyssnar på heter Pirate Rock och frekvensen är 95,4. Det är västkustens bästa rock. Om du inte visste det så kan jag berätta det för dig. Programmet Jontes Garage håller på att närma sig sitt slut. Det är alldeles strax slut faktiskt. Jag tänker lämna er. Men jag kommer tillbaka nästa måndag samma tid 18.00 till samma tid 20.00. Fortsätt lyssna på kanalen och återbesök gärna mig om en vecka. Jag tänker sluta med den underbart fina biten Do You Like It av ett band som heter Kingdom Come. Ha det bra, vi hörs, hej då!